radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Het komende half uur willen we weer samen op de bres staan voor Israël. Er is een geestelijke strijd om Gods oogappel gaande en we mogen pleiten in deze voorbeden voor het land en volk Israël, dat ook voor ons als christenen zo belangrijk is. Laten we beginnen met Gods woord en dan lees ik Psalm 105, vers 7 tot 11. Hij is de Heer, onze God. Zijn besluiten gelden over de hele aarde. Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken. Zijn belofte aan 1000 geslachten. Het verbond dat Hij sloot met Abraham. En voor Isaac bevestigde met een eed. Voor Jacob verhief Hij het tot wet. Voor Israël tot een eeuwig verbond. En toen zei Hij, ik zal jou Kanaan geven, het land wordt je onvervreemdbaar bezit. Ja, en deze belofte die geldt nog steeds vandaag. God heeft het land aan zijn volk gegeven en het is onvervreemdbaar bezit. Tot in lengte van dagen. We gaan nu eerst luisteren naar een lied. Als u het kent, kunt u weer meezingen. In deze Chanukka-tijd, in de donkere dagen van december, heb ik gekozen voor lied nummer 595, Licht van de Wereld. Yeah. Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. God heeft ons de opdracht gegeven om allereerst te bidden voor de regering. Het staat in 1 Timotheüs 2 vers 1 tot 4. En de regering van Israël staat onder grote druk van het terrorisme en er gaan veel stemmen op om meer tegen deze terreur te doen. En zo is ons eerste gebed, Heere God, als er meer is wat u van de regering verlangt, wilt u dan duidelijk tegen hen spreken. En hen alle wijsheid en moed geven om het ook uit te voeren. En boven alles willen we eerst u danken voor wat zij reeds doen om deze natie Israël te beschermen. Ja, Heer, u bent de beschermer, de bewaarder van Israël. De bewaarder van Israël die niet zal sluimeren of slapen, zoals Psalm 121 vers 4 zegt. En daarom danken we u voor het grootste deel van deze aanslagen dat ze geen succes hebben gehad. En we bidden, Heer, wilt u de regeringsleiders aanraken, zodat zij het volk kunnen inspireren en op kunnen roepen tot gebed. Zoals het staat in Psalm 50, vers 15, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. En we bidden, Heer, wilt u de kwaaddoeners snel laten pakken en zorgen dat ze gestraft worden. Er is ook een nieuwe politiecommissaris aangesteld, Ronnie Alshaig, en voor hem bidden we ook een zegen in deze moeilijke tijd. En zo bidden we ook voor al die mensen die echt fysiek op de bres staan. De politiemensen, het leger en alle veiligheidsdiensten. En dan is er nog de chaos in Syrië. En ook dat vormt een bedreiging voor Israël. We zien steeds meer landen ook die betrokken raken bij de strijd daar. In ons land is ook het debat gaande of Nederland mee moet bombarderen in Syrië. Als je de beelden ziet op het journaal, dan lijkt er ook weinig over te zijn nog van Syrië. En vele vluchten ook uit het land, ook nu naar Europa toe. En zo is ons gebed: Heer, wilt u Israël bewaren voor alle chaos uit Syrië? En dan speciaal de bevolking die in het noorden van Israël woont. En daarmee proclameren we ook Psalm 89, vers 19. Want ons schild is van de Heere, onze koning van de heiligen van Israël. Ja, Heer, bescherm de grenzen van het land en stel uw engelenwacht rondom Israël. Israël en Rusland hebben op dit moment een goede relatie, vooral wat betreft de militaire communicatielijnen. Daarom bidden we ook, Heer, wilt u ook deze relatie beschermen, maar wilt u ook niet toestaan dat Israël zijn vertrouwen op Rusland gaat stellen. En als laatste punt willen we vragen, Heer, wilt u veel moslims bevrijden uit de duisternis die hen omringt? En we bidden dat veel van deze moslims Yeshua mogen leren kennen als hun heiland. En ook vorige week hebben we gebeden tegen de boycott van Israël, de BDS-beweging. Het gaat om het labelen van producten die uit Judea, Samaria, Jeruzalem en de Golanhoogte komen. Er komt dan een sticker op met de woorden meet in de Israëlische nederzettingen. Maar gelukkig heeft Israël ook nog heel veel vrienden in de wereld. Zo zijn er uitstekende contacten met India en China. En ook met Amerika, Canada, een aantal Afrikaanse landen en ook nog een aantal Europese landen. Er zijn drie landen in Europa die zich niets aantrekken van deze boycott. Dat zijn Griekenland, Hongarije en ook Duitsland. En in gebed willen we de Heer danken voor de hechte banden die Israël heeft met veel van deze landen buiten de westerse wereld. We bidden speciaal ook voor ons eigen land. We bidden dat de ogen zullen opengaan voor Israël. Speciaal van onze leiders. En dat ook de kerk in ons land zal worden wakker geschud. En dat vele christenen achter Israël zullen gaan staan. En ook zullen besluiten om vanaf nu zoveel mogelijk Israëlische producten te kopen. En ja, Heer, u kunt ervoor zorgen. En daarom bidden we daarom dat wereldwijd de vraag naar producten, vooral uit de Israëlische nederzettingen, zal toenemen. En dan willen we ook speciaal bidden voor het leger. Zoals het in de meeste landen gaat waar de bevolking is opgebouwd uit veel immigranten, zo zijn het de kinderen van de immigranten die gemakkelijk integreren. En het Israëlische leger is een plaats waar dat heel sterk gebeurt. En we willen de Heere God daarom danken voor de smeltkroes die het leger is, voor de vele diverse gemeenschappen die Israël heeft, waar ze ook over elkaar leren en samen één kunnen worden. We willen bidden dat er relaties zullen ontstaan die zelfs over de tijd heen zullen gaan. Relaties die veel soldaten hebben met hun gelovige medesoldaten. En we bidden ook, Heer, waak over de eenzame soldaten. Er zijn er ook veel die naar Israël komen zonder enig familielid. Ze willen graag het land dienen in het leger. En we danken u voor zoveel die van hen besloten hebben om daar te blijven in Israël. En we bidden ook voor al deze jonge soldaten dat ze krachtig mogen zijn en alert om te weten wie de terroristen zijn en wie de onschuldige voorbijgangers, juist in deze tijd van terreur. En dan is er nog een speciale groep waar we voor willen bidden en dat zijn de Messiaanse Joden in het leger. We willen bidden dat zij ook veel invloed zullen hebben op hun mede-soldaten. Thank you. En zoals bijna elke week bidden we ook deze keer voor de Aliyah, de immigratie van Joden uit de ballingschap naar Israël. Vele Joden in de wereld die zijn bang om naar Israël te gaan. En velen kunnen zich niet voorstellen dat Israël een van de veiligste plekken op deze wereld is om te leven. Chuck Cohen, de bekende Bijbelleraar uit Jeruzalem, schrijft in zijn nieuwsbrief: "Wij voelen ons, ondanks de situatie hier in Israël, veiliger dan wanneer we in het buitenland op reis zijn. Daarom zegenen we God voor deze realiteit. Vooral als we denken de laatste tijd aan Parijs, San Bernardino, Beirut, Mali enzovoort. En daarom bidden we voor toename van de Aliyah, dat er veel meer Joden uit de ballingschap naar huis zullen terugkeren." Ja, en zo willen we samen met Chuck Cohen ook bidden voor al deze Joden die over de hele wereld nog wonen. En vandaag bidden we dan speciaal voor degenen die nog in de Sovjet-Unie zijn of in Oekraïne. We bidden voor de Amerikaanse Joden en er is ook nog een groep Joden in Iran. En ook heeft de regering van Israël besloten dat er nog 9000 Ethiopische Joden terug naar huis kunnen komen. En als er meer zijn, ook zij mogen allemaal terug naar Israël. En zo bidden we ook voor Israël, voor de economie. Heer, wilt u Israël laten bloeien, zodat al deze mensen die daar komen ook thuiskomen in een land waar het goed is. Afgelopen zondagavond begon het Chanukka-feest. En dit jaar wordt het dus gevierd van 6 tot 14 december. Het wordt over de hele wereld gevierd in de Joodse traditie, door het ontsteken van de 8-armige kandelaren. De oorsprong van het Chanukka-feest is de inwijding van de tempel in Jeruzalem, die jarenlang was ontwijd door heidense overheersers. De Maccabeërs kwamen in opstand en verdreven de overheersers. En toen werd de tempel weer gereinigd. En volgens de legende in de Talmud was er alleen maar genoeg olie om de menorah 1 dag te laten branden. En op wonderlijke wijze bleef toen de kandelaar toch 8 dagen lang branden. Tot er nieuwe olie geperst en gezuiverd kon worden. En om die reden steken de Joden iedere avond van het feest een kaars extra aan van de 9-armige kandelaar, de Chanukka-kandelaar. Ook in Nederland zijn overal in het land tegenwoordig Chanukka-vieringen. Zondagavond was het al in Utrecht en Amsterdam. Maandagavond was dat bijvoorbeeld al in Amsterdam en in Maastricht en Den Haag. Dinsdag 8 december, dan is het in Haarlem en Almere bij het Stadhuis. En in Rotterdam bij het Schouwburgplein. Woensdag 9 december bij de Sjoel in Arnhem en in Bourtange op het Marktplein. En in Groningen bij de Sjoel. Donderdag 10 december in Amersfoort, in de Sjoeltuin. In Amsterdam, op de Dam. in Leeuwarden bij het Joods Monument, in Nijmegen op de Grote Markt, op 12 december in Middelburg bij het Stadhuis en in Zwolle in de Sjoel, en zondag 13 december in Bussum in de Sjoel en ook in Zutphen in de Sjoel. Misschien ben ik er nog een paar vergeten, maar bij u in de buurt is het vast ook wel bekend waar dat eventueel zal zijn. En het is natuurlijk ook geweldig om dat thuis samen met de familie te doen. En we willen bidden dat in deze Chanukka-periode het licht van God, de God van Israël, Yahweh, zal schijnen over zijn woord. En we bidden, Heer, leg uw woord in de harten van uw volk. En zoals het staat in Psalm 36, vers 9, in uw licht zien we het licht. En dan zijn we nu weer gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een live opname van het Ilan Rachel project van een concert in Tel Aviv. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur voor onze Surinaamse gebedsvrienden, donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een heel gezegende Chanukka-tijd deze week. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. שנותר לבסוף מהשבר ברוב המקרים נותרה שתיקה ברוב הבריחות ופרצי הזעם אני זוכר מה שבוע קרה ברוב הרוחות וסופות הגשם בסוף היום חזרה ברוב השירים עוד זוכר את פניה נוגות לא נוגות בדימה של שתיקה ברוב הדמעות השתקפו את החדר כמו גוזר על חייה למות ומיתה יש ימים שנשארו והם רבים Thank you. שעות שנשארו היו מלאות אהבה ברוב הימים שברחו לנו הייתה איתי והייתי איתה ברוב השירים שעטפו את החדר הייתי כולי שערה ומה שנותר לבסוף מהשבר ברוב המקרים נותרה שתיקה ברוב הבריחות ופרצי הזעם אני זוכר מה שברוח קרה ברוב הרוחות וסופות הגשם בסוף היום חזר חזרה ברוב השירים עוד זוכר את פניה נוגעות לא נוגעות בדמעה של שתיקה ברוב הדמעות השתקפו את החדר כמו גוזר על חייה למות במיטה יש ימים ישלח אדוני ישלח אדוני מציון מתי עוזך ישלח אדוני ישלח אדוני מציון ודי אויבך רדה בקרב אויבך send forth the rod of your strength the rod of your strength from Zion rain in the midst of your enemies you will rain in the midst of your enemies Yisrael from Zion Yes, the Lord will send forth the rod of your strength. The rod of your strength from Zion. You will reign in the midst of your enemies. Yes, you'll reign in the midst of your enemies. Israel, Israel. But right now